राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्रह जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वितीय मंगलवार सन 2051 तदनुसार 23 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भिनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे राजकीय कुछ अधिकार मिलता है, किसको पद मिलता है, ओहदा मिलता है, तो उसके साथ उसके प्रबंध करने के रहने की और सवारी आदि की सब व्यवस्था की जाती है। ऐसे ही भगवान ने ये मानव शरीर दिया है केवल जीव के उद्धार के लिए, तो सामग्री कम नहीं दी है। जैसे कोई हाई स्कूल है उसमें हेडमास्टर है, प्रधानाध्यापक है, तो उसके लिए अलग एक कमरा दिया जाता है और यथा योग उसकी व्यवस्था राज से अधिक होती है। ऐसे ही संपूर्ण जीवों में मनुष्य के लिए भगवान ने विशेष व्यवस्था की है। मनुष्य चिंता करता है कि गुरु नहीं मिले, महात्मा नहीं मिले, संत नहीं मिले, उपदेश नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला। ठीक है, ये इच्छा कोई खराब नहीं, अच्छी है, परंतु भगवान पर भरोसा रखे तो उसको ये चीज दी है भगवान ने। रहन सहन और व्यवहार और अपना निर्वाह करने के लिए प्रबंध किया है। इतना ही नहीं, पारमार्थिक उन्नति के लिए साधन सामग्री भी दी है, सत्संग भी दिया है, सदग्रंथ भी दिया है। और जो क्या जो सुखदायी दुखदायी घटना आती है वो सभी साधन सामग्री है। इस तरफ दृष्टि बहुत कम आदमियों की जाती है। सुखदायी परिस्थिति भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए है और दुखदायी परिस्थिति भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ये सब साधन सामग्री है। स्वास्थ्य रामायण में आया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य का शरीर कैसा है, साधनों का तो घर है और मुक्ति का खास दरवाजा है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। जहां मनुष्य शरीर की महिमा का वर्णन आया है वहां ये 6 बात बताई है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। उन 6 में नरक शब्द भी आता है। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी पूछते हैं वहां 7 प्रश्न, तो 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। तो इसलिए उत्तर में भूषण जी कहते हैं कि सबसे दुर्लभ मानुष भी ही। ये मनुष्य शरीर है ना, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंचज हो हरिजन हो, किसी जाति में किसी वर्ण में किसी आश्रम में कोई हो, बालक हो जवान हो बूढ़ा हो, सबके लिए मनुष्य मात्र के लिए ये बात बताई, ये मनुष्य दुर्लभ है और इसके लिए सब रास्ता खुला है, नरक स्वर्ग और अपवर्ग मुक्ति और ज्ञान और वैराग्य और भगवान की भक्ति, ये इसमें शरीर से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी महिमा गाई गई और महिमा करते हुए कहते हैं कि नरकों में जाने के रास्ता भी सीधा है इसमें, तो ये महिमा हुई कि निंदा, ये तो निंदा होती है। इसका तात्पर्य निंदा में नहीं है, मानो मनुष्य प्राप्त करने के बाद वो नरकों में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वैराग्य प्राप्त कर सकता है और भगवान की श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त कर सकता है। एक बात और बाकी रह गई, वो नरक शब्द के अंतर्गत है। नरक दो तरह का होता है, एक नरक कुंड होते हैं जो नरक की पूरी है, संयमनी पूरी में वहां नरकों के 28 कुंड और कई तरह के नरक है, लाला भक्षण शेर मुसार में याद अशिपत्र बल सूची मुखर, ऐसे कई नरक है। तो ऐसे नरक है कि तो वो तो एक इसमें कहा भी नरक बताई, तो नरक भी स्थान विशेष नरक है और सांप है बिच्छू है ऐसे ऐसे जो नीच कीट पतंग आदि की जोनी है, ये नार की जोनी है। नरकों के दो भेद, एक स्थान विशेष नरक, एक योनि विशेष नरक, जन्म विशेष नरक वो होता है। तो ऐसे सात चीजें हो जाती है, तो मानव शरीर के लिए सातों रास्ते खुले हैं। सातों रास्ते खुले और कहा साधन धाम, तो नरकों की प्राप्ति की सामग्री भी यहां मिलती है, ये सिद्ध हुआ। मनुष्य शरीर में नरकों को जाने की सामग्री भी है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। मैं एक बात कही है, निशेनी है ये साधन धाम और मोक्ष के द्वारा है, वहां दरवाजा है, यहां है निशेनी। निशेनी होती है जो निशेनी होती है ना, उसे चढ़ा भी जाता है, नीचे भी जाया जाता है। तो ये निशरणी है चढ़ने की, चाहे चढ़ जाओ चाहे उतर जाओ। और मानव शरीर है वो कैसा है कि साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा मुक्ति का दरवाजा है, यहां चढ़ना उतरना नहीं है, सीधा रास्ता सीधा एकदम। और साधन धाम, तो साधन धाम क्या हुआ, जो नरक स्वर्ग अपवर्ग की जो सामग्री है वो सामग्री है साधन धाम की। तो नरकों में जाने की भी कहते स्वतंत्रता दी गई है, नरकों में जाने का आदेश नहीं है, आज्ञा नहीं है, परंतु इसको स्वतंत्रता दी। जैसे किसी को ही राइफल की स्वीकृति कर दे, अधिकार दे दे, तो वो अधिकार देने पर उस अधिकार के अनुसार ही चलावे तब तो इनाम मिलता है, ठीक राजी होते हैं, परंतु चलाना चाहे तो अफसर भी चला दे, चाहे जिस पर चला दे, हाथ में आई हुई है उसके। इस तरह से मानव शरीर का अधिकार है, ये स्वर्ग में जा सकता है नरकों में चाहे जो, तो सदुपयोग और दुरुपयोग की बात है। खास बात यह है कि जो परिस्थिति मिली है उसी परिस्थिति का सदुपयोग करने से कल्याण हो जाता है और उसी परिस्थिति का दुरुपयोग करने से पतन हो जाता है। ये खास सार चीज निकलती है। तो साधन धाम है, अगर कोई साधन करना चाहे तो सब परिस्थिति साधन का धाम है। ये बात मेरे को संतों से मिली है, फिर पुस्तकों में भी कुछ देखने में आती है, पर स्पष्ट संतों से मिली है। सत्संग के द्वारा बहुत विशेष बात मिलती है, पुस्तकों में पीछे मिलती है, मानो पुस्तकों में कोई कमी नहीं है परंतु होश नहीं होता है। पुस्तकों के सामने पढ़ जाने पर भी ख्याल नहीं होता है इतना, और संत महात्मा विशेषता से बता देते हैं। जैसे हमारे हजारों लाखों ग्रंथ है परंतु रामायण और गीता ये दो विशेष ग्रंथ है, तो ऐसा विचार करने से आदमी की चेत हो जाता है। तो इसी तरह से ही सुखदायी दुखदायी जो परिस्थिति आती है वो क्या है, संसार मात्र क्या है, अनुकूल प्रतिकूल दो ही चीज है बस। मन चाहिए मन बेचाहे, शरीर चाहिए शरीर बन चाहिए, बुद्धि चाहिए मुनि बेचाही, सिद्धांत के अनुकूल सिद्धांत के प्रतिकूल, ये अनुकूल प्रतिकूल ठीक बेठीक, ये एक संसार का स्वरूप है। सुख भी आएगा दुख भी आएगा, लाभ भी होगा हानि भी होगा, हार भी होगा जीत भी होगा, आदर भी होगा निरादर भी होगा, प्रशंसा भी होगी निंदा भी होगी। ये दो चीज है, द्वंद है, ये द्वंद्व ही विमुक्ता है। द्वंद्वों से ऊंचे उठ जाते हैं विमुक्त होते हैं, और द्वंद्वों से राजी नाराज हो जाते हैं ये फंस जाते हैं। समझे, जड़ हर्ष है दुख न सुख, और दुख बिलखा है, जड़ है मूर्ख, वो सुख में खुश होते हैं और दुख में नाराज होते हैं। दो समीरे धरे मानी बाजी जो संत महात्मा है दोनों को समान समझते हैं। तो आने जाने वाले में बड़ी यार घटिया क्या, सुख भी आने जाने वाला और दुख भी आने और जाने वाला, तो आने जाने वालों क्या तो राजी हो क्या नाराज हो बताओ। और वो नाराज होने से दुख मिट जाएगा ये तो है नहीं, कोई परिस्थिति शुद्ध हो जाएगी बात नहीं, और राजी होने से कोई मिट जाए यही बात नहीं। तो दुख से नाराज हो जाए सुख से राजी हो जाए ये है परिस्थिति का दुरुपयोग। इन दोनों में लोगों ने समझ रखा है सुख को बढ़िया, पर सुख बढ़िया नहीं है, संसार का सुख बढ़िया नहीं है। संसार का सुख पुराने पुण्यों का तो नाश करता है, और अगर ही कोई न कोई खराब काम करता है वो, ये धनी है जिनको स्वतंत्रता मिल जाता है, कोई पद मिल जाता है, कोई अधिकार मिल जाता है, कोई उन पर विलक्षण दबा कुछ अधिकार मिल जाता है, तो पाप करते हैं अन्याय करते हैं। समय अधिक मिल जाए काम धंधे से और खर्चे से अधिक पैसा मिल जाए, इन दो का उद्धार होना बड़ा कठिन है। एक बात कह दूं आप लोगों से क्षमा मांग लूं, साधुओं के लिए तो काम धंधे से अधिक समय है और धनी आदमियों के पास खर्चे से अधिक धन है, इन दो का कल्याण होना बड़ा कठिन है। हमारा कमाए खावे कमावे खावे उनका उद्धार जो सुगम होता है, अधिक संपत्ति वाले का कल्याण कठिन होता है। ऐसे अधिक समय मिल जाए उनका सदुपयोग कठिन होता है, और समय तंग मिले उनके लिए बड़ा आराम होता है, बड़ा ठीक होता है, कल्याण कर देते हैं वो। तो ये भोग सामग्री अधिक मिलना बढ़िया नहीं है, परंतु लोगों ने इसको विशेष आदर दे रखा है मन में भोग सामग्री को। अरे भोग सामग्री अगर बढ़िया होती तो भर्तृहरि जैसे विद्वान और इतने बड़े राजा वो वैराग्य नहीं लेते, वो परमात्मा की तरफ नहीं चलते, भोग भोग लेते। पर ये भोग बढ़िया नहीं है, सुख भोग है वो बहुत ही पतन की चीज है, पुराने पुण्यों का नाश करते हैं, अगाड़ी प्रकृति खराब हो जाती है, स्वभाव खराब हो जाता है भोग भोगने से, तो पतन होता है। तो ये भोग भोगने के लिए ना सुख है ना दुख है, ये बात है मार्मिक बात। सुख सुख संविदा आती है, अनुकूल परिस्थिति आती है, वो सुख भोगने के लिए नहीं है। और दुख आता है, आफत आती है, बुखार आ जाता है, अपमान हो जाता है, निंदा हो जाती है, ये जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है ये दुख भोगने के लिए नहीं है, इसमें कल्याण करने के लिए आती है। पुराने पापों का नाश होता है और अगर ये सावधान होता है, ये तो प्रत्यक्ष बात है, ये शरीर है यही तनु का फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। पर आज लोगों ने यही समझ रहा केवल विषय भोग ही समझ रखा है, बड़ा भारी पतन है, बुद्धि बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट हो गई, दया क्षमा सब तो चली गई, बहुत ही खराब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सज्जनों इस समय में सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है, इसमें सावधानी की बहुत जरूरत है, खतरे की चीज है ना, सड़कों पर कहीं डेंजर ऐसे लिखा हुआ है, या खतरे की चीज है भाई। तो अभी ये जमाना है, इसमें जो सुख भोग की इच्छा है बहुत खतरे की चीज है, कोई बिरला ही बचे नहीं तो बचना बड़ा मुश्किल है। पापों की आराम की ये बात ही ज्यादा है, सुख भोग और पाप, पाप करके सुख भोग, पाप करके संग्रह करना, धन करना इकट्ठा, हत्या करके पाप करके और अन्याय से भी विषय भोगना, ऐसा जमाना आ गया है। तो इस समय में भाई बहनों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तो अनुकूल परिस्थिति आई है, अनुकूल वस्तुएं हो तो ये दान देने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, इसीलिए है, अपने सुख भोग के लिए नहीं है। पद मिला है, अधिकार मिला है, जो कुछ मिला है वो भी सेवा करने के लिए नहीं, अभिमान के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, राजी होने के लिए नहीं। जिम्मेवारी ज्यादा आती है, जितने जितने अधिकार ऊंचा मिलता है उतनी उसे जिम्मेवारी ज्यादा होती है। मामूली आदमी कोई गुनाह कर लेता है तो मामूली दंड भोगता है, और बड़ा उच्च अधिकारी करता है और न्याय किया जाए तो उसको दंड विशेष है, आज है कि नहीं पता नहीं, शास्त्रों के सिद्धांत से ऐसी बात है। तुम ऐसा करते हो, जैसे गृहस्थी है वे कहा करते हैं महाराज आप साधु बने हो, तो गृहस्थों के गुरु है, गृहस्थ गुरु है साधुओं के, कहीं चूकते हैं तो कहते महाराज आप बाबा जी बने हो, जगह जगह गुरु बैठे चेताने के लिए। तो तुम ठीक अच्छे होकर के बंदा काम करते हो, ये गलती करते हो। जैसे मनुष्य होकर जो पाप करता है गलती करता है, सिंह है सांप है जानवर को मार देते हैं, मनुष्य को पाप नहीं लगता है, यार मनुष्य करता है तो पाप लगता है। तुम मनुष्य होकर समझदार होकर उल्टा काम क्यों करते हो? वे करते हैं बेचारा अपने खाने के लिए, कहीं कहीं क्रोध से कामना से करते हैं। तो अपने को सामग्री मिली है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए सामग्री है। सुख हो तो सुख का वितरण करो, दूसरों को दो, पद मिला है तो रक्षा करो ठीक तरह से, जिसे उस पद की सफलता हो जाए। पुराने राजा महाराजा थे वे सुख भोग नहीं करते थे, सुख सामग्री बहुत रहती थी, सुख सामग्री रहते हुए भी सुख के भोगी नहीं होते थे। ऐसे राजाओं से कुछ मैं परिचित हूं, मेरे को पता है, खसखस के टाटे लगे हैं, खूब ठंडी है, मौज से आराम से बैठे हैं। ऐसे में जोधपुर दरबार की बात है पुरानी, विजय सिंह जी थे उन्हें एडीसी, वो कहते बिजी अब चलो शिकार में चलो, वहां तो लू बाजे और वो तावर हो सरो और वो लो हाथ में तपे बंदूक ली हुई चलो। तो मैं ये नहीं कहता बंदूक लेनी अच्छी है, शिकार खेलनी अच्छी है, ये नहीं कहता हूं मैं। मेरे कहने का तात्पर्य समझोगे, इतने आराम में बैठे हुए भी चलो। वे ये निगाह रखते थे कि शरीर खराब हो जाएगा, सुख भोग में ही रचे पचे रहते तो शरीर खराब होगा। सीतामऊ दरबार कहते थे कि एक हमने आराम के लिए एक महल बनाया बढ़िया, सब आराम की सामग्री बढ़िया, परंतु कहते मैं उसमें नहीं रहता था, कोई मेहमान आ जाए तो उनके साथ वहां जाता था, मैं नहीं रहता था कि भाई आदत बिगड़ जाएगी। अब आज किसको ये चिंता है कि आदत बिगड़ जाएगी? साधुओं को देखा है मैंने, वृद्धावस्था हो गई पर अपने थाली अपना पत्र मानने के लिए हाथों से करते हैं, कि आदत बिगड़ जाएगी। अच्छे अच्छे पद पर रहने वाले ख्याल रखते हैं कि जीवन भ्रष्ट न हो जाए, हमारी आदत न बिगड़ जाए, हुक्म चलाने की आदत, वह आदत बिगड़ गई तो खराब हो जाएगी। साथ में चलती है आदत, पैसा साथ नहीं चलता, पद साथ में नहीं चलता, शरीर साथ में नहीं चलता, मान आदत आदि साथ में नहीं चलते, मान आदत साथ रहती है, कहीं जावे साधु हो जाएगा, गृहस्थी हो जाए, इंग्लैंड चला जाएगा, वो साथ स्वभाव तो साथ जाएगा। इस वास्ते स्वभाव न बिगड़े, तो स्वभाव बिगड़ता है अभिमान से, ममता से, आराम से, आराम भोगने से, ममता करने से, अभिमान करने से आदमी का स्वभाव बिगड़ता है। तो उसमें सावधान रहना चाहिए, पद मिला ऊंचा मिल गया अच्छा मिल गया है तो हरदम सावधान रहो, ये खतरे की चीज है भाई। तो मिली है साधन के लिए, पारमार्थिक साधन करने के लिए, जिस क्षेत्र में जो भाई है जो बहन है उसी क्षेत्र में दूसरों की सेवा करे, सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, तन से मन से धन से विद्या से बुद्धि से अधिकार से योग्यता से वर्ण से आश्रम से किसी रीति से ही सर्वभूत हिते रता पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुनाई। तो ते प्राप्त मंति मामेव सर्वभूत हिते रता और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए, हित कैसे हो, इनको आराम कैसे मिले, सुख कैसे मिले, इनका कल्याण कैसे हो, ये सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सबके सब तत्व के कैसे हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, भगवान ऐसी कृपा करो महाराज, उनको सद्बुद्धि दो। तो ये भाव रहता है उनका, सबका सर्वभूत हिते रता। हित करता नहीं बताया, हिते रता बताया। रुचि भीतर की भावना सबके कल्याण की हो। सब दुनिया मिलकर के एक आदमी के इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकती, सब दुनिया मिलकर के, तो एक आदमी दुनिया की इच्छा की पूर्ति कैसे करेगा। परंतु भाव में क्या पैसा लगता है। एक श्लोक याद आ गया कि प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यंति जंतु, प्यारा बोलने से जीव जंतु खुश हो जाते हैं। कुत्ते को पुरस्कार ठीक बोलो जो खुश हो जाएगा, एक कड़ा बोलो जो चेहरा बिगड़ जाएगा। तो प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यंति जंतु, मनुष्य क्या जंतु भी राजी होते हैं। तस्मात प्रियमे भक्तव्य भजने का दर भी था, अरे टक्का लगे कोई मीठा बोलो, मीठा बोलन नव सेलन परावन ढकलैन पांचू संगा नानगा हरिभज आता हूँ तो मीठा बोलन नव सेलन परावन ढकलैन पांचू संगा नानगा हरिभज आता हूँ तो मीठा बोलो। तो मीठा बोलने से कोई पैसा तो खर्च होता नहीं, प्यार से बोलो। मैंने संतों की पुस्तक में देखा है, पढ़ा है कि तुम अगर प्रेम चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो सबके साथ प्रेम का आदर का बर्ताव करो। क्यों कि सब जग ईश्वर रूप है। आप परमात्मा से प्रेम चाहते हो तो किसी प्राणी के साथ भी बैर रखोगे तो प्रभु प्रेम प्राप्त नहीं होगा। प्रभु प्रेम उसी को प्राप्त होगा को सबको आदर की दृष्टि से देखेगा। जहां ना जानू किस देर में परमेश्वर मिल जाए तो सबके साथ प्रेम का आदर का सत्कार का बर्ताव करो। भगवान बड़े विलक्षण है, अलौकिक है। संसार मात्र भगवान का स्वरूप है और इसको दुखालय भी कहा है, दुखालय में शाश्वत। संसार दुखों का घर है, तो दोनों बात कैसे भी, दुखों का घर है तो परमात्मा स्वरूप नहीं और परमात्मा स्वरूप है दुखों का घर नहीं। तो संसार से सुख चाहता है उसके लिए तो महान दुखों का घर है, और सेवा करना चाहता है उसमें परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। अब आप ले लो, आप भगवान को लेना चाहते हो तो सबको सुखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल होता रहे, किसी कोई दुख न हो। अगर ऐसा भाव रखो तो क्या इसमें कोई खर्चा होता है, क्या इसमें कोई परिश्रम पड़ता है। भाव शुद्ध बना लो अपना, शुद्ध निर्मल भाव। निर्मल भाव वाले का पतन नहीं होता, खराब भाव वाले का ही पतन होता है। अच्छा सौम्य भाव वाला हो उसको सांप की जोड़ी कैसे दी जाएगी। सांप की तो उसी की दी जाए जो क्रोधी है, भगवान तो योग्यता देकर चोड़ी देते हैं ना। तो शुद्ध समाज बना देगा तो किसी जोनी में और सुख पाएगा, और खराब बनाएगा तो वो कहीं जाओ तो पाएगा। मैंने देखा है जोधपुर में ऊंटों के ऊपर पट्टियां लादी हुई है और एक एक पूंछ बांध देती है, दो दो तीन तीन चार चार कतार कतार चलते है। उसमें किसी किसी ऊंट के मुंह बंडा हुआ भरिए मुंह के मतलब महाराज मुंह आगे काट ले, इस वजह से मुंह बंधा हुआ या दूसरे खुले मुंह है। तो आदत सुधरी हुई है तो मुंह नहीं बंद होता, आदत बिगड़ी तो मुंह बंद हो गया। कर सके बैलों को देखा चरता, एक बैल तो खूंटे कसा हुआ ऐसे बंदा है, एक खुला चरता है। चलिए ऐसा क्यों का, एक गाड़ी में चलने वाले मालिक तुम एक, दोनों तुम्हारे, कहीं को खुला रख दिया जाए, यार सिंह मारता तुझे चलना नहीं देता, यार सिंह नहीं मारता वो खुला चरता है। तो ये स्वभाव बिगड़ा हर जगह तो देता है, स्वभाव सुधारने का मौका अभी मनुष्य जन्म में है। पशुओं में भी सुविधा बिगड़ता है स्वभाव, परंतु विशेष करके अभी मनुष्य जन्म में। तो जो परिस्थिति आवे वो भोगने के लिए नहीं है, दुख भी भोगने के लिए नहीं है, सुख भी भोगने के लिए नहीं है। कर नहीं भोगे तो क्या करे, सुख तो आप कह दो नहीं भोगे, पर दुख नहीं भोगे कैसे करे, बुखार चढ़ गया क्या करे बताओ, घाटा लग गया, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, पूरा रेंट नहीं, मकान नहीं, दुख रहे क्या करे। तो दुख का सदुपयोग होता है, सदुपयोग क्या कि मन में चाहना मिटा दे। दुख बाहर की परिस्थिति का दुख दुख नहीं है, दुख तो भीतर के भाव का दुख है, और भाव में अभाव का अनुभव का दुख है। अभाव में दुख नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, कपड़ा पूरा नहीं है, जूते नहीं है, छाता नहीं है, अंतिम में दाम नहीं है, तो बड़ा दुख है। तो कोई विरक्त त्यागी है, दशा तो वही है, जो त्यागी विरक्त है वो पहनता ही जूती पहनता ही नहीं, छाता रखता ही नहीं, कपड़ा भी पूरा अच्छा है नहीं, फटा हुआ है, क्या वो दुखी है? उसके पास धनी जा जा करके सुख का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, या बाबा के पास पैसे एक नहीं, तो दुख नहीं है। दुख होता है चाहना में, सुख संपत्ति मिले तो भोग करते हैं और राजी होते हैं, अरे सुख सामग्री उपकार करने के लिए, और दुख आ जाते हैं नाराज होते हैं। नाराज नहीं, त्याग करो मन में कि भगवान हमारे से त्याग करवा रहे हैं, दुख सामग्री आगे लेना ही नहीं है। हमारे साधु थे, एक दिन की बात है, वो महाराज आज कोई दूध दूध पियेंगे नहीं, आज पियेंगे नहीं। एक साधु मिले, महाराज भोजन कहाँ करते, भिक्षा खा लेते, भिक्षा न मिले तो भूख को ही खा लेते। बड़ी सिर्फ बात की, भूख को भूख को ही पा लेते हैं, नहीं तो रोटी मिले रोटी पा ले, रोटी नहीं मिले तो भूख को ही पा लेते हैं। अच्छा नई बात, भूख को कैसे पालोगे कि आज भोजन नहीं करेंगे, आज बस आज भोजन एकादश दिन भूख को पा लेते हैं, आज भोजन करेंगे ही नहीं, भगवान की मर्जी होगी ऐसे उपराग रहेंगे। अपने जानकर भूखे रहे उनकी अपेक्षा उनके भूखा रहने का महात्म ज्यादा अधिक महात्म है। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में सत्संग हो रहा था, बड़ नीचे कई वर्षों पहले की बात है, श्री जयदयाल जी सत्संग कराते थे, मैं भी बोलता था, तो कभी कभी साधु आ जाते, तो साधु आते थे, हम लोग वहां गंगा किनारे बैठे हुए जो भाई बहन है माताएं बैठी उनसे भिक्षा मांग लेते, भिक्षा मांग ली पूरा पा लिया वहीं। तो ऐसे साधु आ जाए ज्यादा, साधु आ जाए ज्यादा, तो वहां पर रसोई तो है नहीं, बनी हुई लाया जितने है, और उनमें रोटी देते देते कमती रह जाए तो बहन माताएं पीछे पाती सबसे। तो कभी कभी ऐसा मौका मिले पानी दूसरे है ही नहीं, अब उसको देते देते खत्म हो गया। तो वहां कहा था शेर जी ने कि एकादशी का व्रत करो, उसका इतना महत्व नहीं है जितना महत्व आज रोटी नहीं पाया और प्रसन्न रहे कि बड़ी अच्छी आज भगवान ने एकादशी करा दी, कोई तिथि हो और शाम को रोटी बनाकर खा लो, प्रसन्न हो जाओ तो 12 महीनों के एकादशी जितना महत्व होगा वो तो तुम जान कर रहते हो, और ये भगवान ने रखा है तो भगवान का दिया हुआ तब ऊंचा होता है, तपस्या है ये। तो ऐसी परिस्थिति में कठिनता आ जाती है, उसको तप मानना चाहिए, तप करने वाले भी त्याग करता है कि आज भगवान ने त्याग करवा दिया। विधवाओं के धर्म मैंने बातें सुनी है, 5-7 बालक हो गया यार, वो विधवा हो गई, अब अपने धर्म का ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करे तो आज जन्म ब्रह्मचारी पुरुष है उसका पुण्य उसको हो जाएगा। कितने विचित्र, भीष्म जी जैसे कोई आवाज ब्रह्मचारी हो जो उसी गति वो उसकी हो जाएगी, क्योंकि भगवान का दिया हुआ तप है ये हमारा मन घड़न तप नहीं है। इस वास्ते ऐसी बातें भी आती है कि साधु हुए हैं वो मन घड़न साधु है, और जो विधवा होगी उनको भगवान ने साधु कर दिया, अब साधु बड़ा फल हो ठीक तरह से। विधवाओं और साधुओं का त्याग रूपी एक ही धर्म है, तो जो परिस्थिति आ जाए दुखदाई उसमें प्रसन्नता रखे और क्या मन की इच्छा का त्याग कर दे, क्या भाई भोग भोगदा है ही नहीं, हमें सुख भोगदा है ही नहीं, भगवान ने मौका दे दिया तपस्या के लिए, तो दुखदाई परिस्थिति कल्याण करने वाली हो जाती है। तो हर एक परिस्थिति का सदुपयोग करना उसे कल्याण होता है। मेरे को इस बात का पता नहीं था, वर्षों तक संतों से सुना तो पता लगा, समझे क्या खानदान लग गया, पता नहीं था। संतों से शिक्षा मिली थी भाई दुखदाई परिस्थिति बड़ी बढ़िया है, पुराने पाप नष्ट होते हैं, नया तप होता है, दो लाभ होता है। दान पुण्य करो तो ये सुपात रहेगी कुपात रहेगा, देखना पड़ेगा उचित है अनुचित है, विचार करना पड़ेगा दानी को, तो मन पास में है ही नहीं बाबा जादू, उसको क्यों कुपात्र दिखेगा, कोई धनी को तो कुपात्र दिखेगा, उसको कुपात्र क्यों दिखेगा, या दूसरों कुपात्र देखना, कुपात्र तो खुद की है। आप बताओ धन हो तो धनी तो मौज है बड़ी, धनी तो सुपात्र देख करके सुपात्र दानाच भवे धनाढ्यो धन प्रभावे न करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात स्वर्गम प्रयाति पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी। सुपात्र दान देने से अगर धनवान बनता है, जब कुपात्र देने से नरकों में जाता है, अन्न वस्त्र जल औषध इनके लिए कुपात्र नहीं बना है, उनके जो आवश्यकता पात्र है, दूसरी आवश्यकता पात्र नहीं है, ब्राह्मण हो सदाचारी हो विद्वान हो त्यागी हो, उसको देने का ज्यादा पुण्य बताया है। इस वास्ते सुदामा जी महाराज की स्त्री ने, सुदामा जी ने कहा आप मिल आओ एक बार, आपके मित्र है गोपाल, वो पदाता नहीं हरिजन में जाओ रे थारो सदा थारो भाई लो गोपाल, तुम्हारा तो मित्र है गोपाल मिल आओ। उसके तो मन में थी धन की, सुदामा को कहते है क्या हमारे जरूरी क्या, कोई जरूरत नहीं, भिक्षा देते हैं पा लेते हैं। अरे महाराज ऐसी तंगी थी सुदाम जी, नाड़ियां निकल गई, नाड़ियां पूरा अन्न नहीं मिलता, ये दशा थी। वो कृष्ण भगवान के साथ गए ना लकड़ियां लाने के लिए, वहीं वर्षा आ गई टेम्पल से, तो थोड़ा मानक वो गुरुवाणी ने चिना दिए थे कि बेटा भूख है तो खा लेना, सुदामा खाने लगा। कृष्ण कह रहे क्या बात है, दांत बोलते हैं कि शीत हूं बोला ठंडे से, तो भाई ठीक है वो दरिद्र तो होगी, ब्याह हुआ तो रोटी नहीं मिलती, ऐसी दशा हो गई। तो वहां उसने स्त्री ने कहा कि आप जाओ, तो उसने कहा कि मैं दरिद्र समय कोई लेने वास्ते नहीं जाता हूँ, हमारी मित्रता लेने के लिए नहीं है, हमारी तो मित्रता साथ में खेलते हैं, प्रेम है आपस में, ये थोड़ा ही किसी लेने हमें हो। बड़े त्यागी थे सुदाम जी महाराज, भगवान दिया कुछ नहीं, पहले कपड़ा भी पहनाया ठीक तरह से किया, जब जब ये कपड़ा दे दिया और वही फटी चादर वही वही जाओ पधारो मेरा, बड़े खुश हुए जस्ते में कि भगवान ने कैसी कृपा की है, अगर मेरे को कुछ दे देते तो मैं तो उसमें फंस जाता, बड़ी कृपा की भगवान ने बहुत ठीक किया। और स्त्री के मन में थी तो वहां महल बना दिए, बड़ी सामग्री दे दी, उसे मन में भोगों की थी वो दे दी। तो उसने स्त्री ने एक बात कही वो याद आ गई, शीत देते कुटुंबी ने तो वो जरूर देंगे, उनके मन में थी, क्योंकि कुटुंबी हो और ब्राह्मण हो और सदाचारी हो दो तरह से पात्र हुआ, एक तो अभाव कृष्ण से पात्र, एक सदाचारी ब्राह्मण से पात्र, तो ऐसा पात्र कहाँ मिलेगा। तो ब्राह्मण कहती आप जाए हो मिले आओ, मैं नहीं कहता हूँ मांगो आप जाए हो, तो ये दोनों पात्र से पात्र, रोटी खाने को नहीं और बड़े तपस्वी त्यागी अपना भजन स्मरण करते हैं पाठ करते हैं। स्त्री कहती है तो हम भिक्षा करते ही हैं, कहते भिक्षा से पूरा बच्चों का पेट नहीं भरता है, दशा है। तो स्त्री कहने से गए हुआ, भगवान ने बड़ा प्यार किया आदर किया, 16,108 रानी आए तो ऐसा खुशी हुई, अपने लाओ लाओ जल लाओ, ब्राह्मण का चरण धो, अपना घर पवित्र हो जाए। अब वे महाराज बड़ी बड़ी खास पटरानी वे जल आ रही, ठाकुर जी चरण धो रहे हैं, सुदामा जी क्या ठाकुर जी भगवान कृष्ण चरण धो रहे हैं। एक धनी की बात सुनी, एक अच्छे ब्राह्मण थे, उनके पुत्र कह रहे थे, कहते हमारे पिताजी गए एक धनी के यहाँ पर, तो धनी ने क्या किया भाई, स्त्री को कहा लाज ला महाराज का चरण धोवा। जो चरण धोने लगा तो वो बोला धनी आदमी कि महाराज ये झाऊ लगा करके धोते हैं, आपका चरण धोए तो हाथ उसका बिना झाऊ दुब जाएगा, ऐसे दाऊ से कड़ा कड़ा हो जाएगा तो ठीक से रगड़ से मैल उतर जाएगा, बंजन धोएगा ऐसा है। आपके चरण ऐसे है महाराज, जब हमारा तो हाथ साफ हो जाए चरण धोने से। तो वे बोले कि कोमल कोमल चरण तो वेश्य का मिलेगा, वहां जा ब्राह्मणों में कैसे होता है। तो ब्राह्मण तो इसी की महिमा है महाराज, आराम की महिमा थोड़ी है ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों की ताक तपस्या से ही है। तो जो न मिले तो उस समय भगवान की मर्जी समझे, भूख का ही भक्षण करे, भूख को ही भोजन करे। आज ठाकुर जी की मर्जी आई है, आज तो भूखे ही रहेंगे। इसी के तहत एक संत आए, मेरा भिक्षा करो। आज हम भिक्षा नहीं करे, आज क्या किया, आज हमने छुट्टी कर ली, भोजन करे तो और काम करना पड़ेगा ना, तो और आज हमने छुट्टी कर दी, आज छुट्टी भाई आराम से रहो। ऐसी संतों की बात है, हर हाल में खुश, पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश। तो हर हाल में खुश रहना बड़ी तपस्या है, इसका नाम है समत्व योग उच्चते। योग किसका नाम है, समता का। अनुकूलता मिले प्रतिकूलता मिले, अपने मन में कोई असर ही नहीं पड़े, कैसी बढ़िया बात है यार। अपने हाथ की बात, अनुकूलता मिल जाए हाथ ही बात है। बड़े बड़े धनी आदमी पूरी रोटी नहीं खा सकते, डॉक्टर कहते हैं रोटी नहीं खा सकते आप, बहुत भंडार भरा हुआ है। तो ये परिस्थिति तो सबको भोगनी पड़ती है। तो मतलब क्या हुआ, साधन धाम करने का, जो परिस्थिति आ जाए सुखदायी आवे दुखदायी, उसमें प्रसन्न रहे कि महाराज की यही मौज है, बड़ी आनंद बात है। राजी है तेरी रजा में, तेरी आज्ञा में हम तो प्रसन्न है, आपको ऐसी मत होते ठीक है। भगवान ने रोग लगा तो छोड़ और सिर सो जाओ, रोग लगा तो सो जाओ, तो अपने जो परिस्थिति मिले उसमें प्रसन्न हो जाए। घर का कोई कहना तो मानो तो मन मन खुशी मनो, कहना नहीं मानते बड़ी आनंद की बात होगी। अब मोह नहीं होगा, ज्यादा आज्ञा पालन करे घर का अनुष रहे तो मोह हो जाए। आज की माता बहनों के लिए बड़ी बढ़िया चीज है, क्यों वो मानती नहीं, बेटियां मानती नहीं, तो बड़ी कृपा है उनकी। तुम अपने हाथ से काम करो अच्छी तरह से आनंद से, भगवान ने कृपा की है, अनुकूल मिल जाए तो बड़ी वो कह दो सावधान है। अनुकूलता में ज्यादा सावधान रहना, भोगों में फंसना नहीं, और प्रतिकूलता में कोई परवाह नहीं। तो ऐसी प्रतिकूलता वो भी साधन सामग्री, अनुकूलता भी। तो अनुकूलता में तो भोग न कर दान पुण्य सेवा करो, प्रतिकूलता में हृदय में उनकी इच्छा का त्याग कर दो। बस इच्छा का त्याग कर दिया फिर प्रतिकूल परिस्थिति प्रतिकूल रहती ही नहीं, क्योंकि त्यागी की इच्छा का त्याग और क्या है बताओ। परिस्थिति तो वैसी ही दरिद्र जैसी है, जैसे दरिद्र होता है ऐसे ही विरक्त होता है, पर विरक्ति का आनंद रहा दरिद्री दुख पाता है, क्योंकि इच्छा करता है इच्छा मैंने वो नहीं मिलती। अरे इच्छा पूरी किसी की नहीं होती, लेकिन मैंने व्याख्यान सुना महाराज, ऐसी बात कही संतों ने कि मन चाहिए तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तुम्हारे मन कैसे हो जाएगी। मन चाहिए तो राम जी के बाप की नहीं हुई, वे तो अपना राज देना चाहते थे ना, नहीं हुई, तो मन सही नहीं होती है। भक्त लोग हैं वो भगवान की चाही में, मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। मेरी चाही मत करो प्रभु मैं मूर्ख अज्ञान, मेरे को पता नहीं क्या चाह बैठू मैं। माताएं हैं बालक के लिए बहुत स्नेह करती है, पर कभी कभी ऐसी जोर से ऐसी करती है यहाँ तो पटे जा मर जा मर जा मर जा, तुझे रोवेगी। तो भक्त पर क्या बोलते हो क्या करते हो, होश ही नहीं, बिना होश बोले तो ऐसे हो जाते। अरे भगवान के यहाँ भूल रही होती, भगवान जो परिस्थिति भेजते हैं वो केवल सबके साधन के लिए, साधन सामग्री है सब, दुखदायी और सुखदायी परिस्थिति कैसी मौज की बात है। इस वास्ते उसमें मस्त रहे, वाह प्रभु वाह, भगवान को वहां वाकई के बड़ा बड़ा बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी महाराज। रघुनाथ भक्त हुआ है उसके महाराज आफत आई तो उसने कहा वाह वाह प्रभु वाह, दुखों के पहाड़ जहाज दो दुखों के पहाड़। माता कुंती ने वरदान मांगा कन्हैया से, विपदा संतु न सरस्वत कन्हैया, हमारी तो विपत्ति आती है, विपत्ति है तत्र जगत जगत गुरु, जहां जहां जाओ वहां विपत्ति आवे। क्यों माँ भुआ जी, क्या बात है कि भौतो दर्शन नहीं है ना, आपका उसे दर्शन होता है, जो जन्म मन को मिटाने वाला आपका दर्शन, उसकी याद आती है विपत्ति, संपत्ति में भूल जाता है तो विपत्ति दर्शन करता। भौतो दर्शन नहीं है, अपन आपका दर्शन, अपन वो दर्शन होता है, तो विपत्ति में भगवान याद आते हैं, और भक्त होते हैं उन्हें संपत्ति में याद आते हैं। अम्बरीश जैसे भगवान के भक्त हैं, रात दिन उसी में लगे, हाथ पैर दिया सब, अपना शरीर सब भगवान के भक्ति में सेवा में लगाते हैं। तो जो सामग्री आए वो सामग्री सुख देने वाली, आनंद देने वाली, चाहे दुखदायी परिस्थिति हो चाहे सुखदायी परिस्थिति हो, अपने तो साधन सामग्री है, वही साधन है, वही साधन है। तो जो परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति में भगवान की कृपा माने, भगवान की एक कृपा एक दया दो होती है, एक कृपा है एक दया है, दोनों भेद नहीं है, दोनों भेद है। भगवान कृपा करते हैं तो दरिद्रता भेजते हैं, दुख भेजते हैं, वो भगवान की कृपा होती है, कृपा सहन धातु होता है उसे, तो वो कृपा भेजते हैं, वो कृष्णता सहनी पड़ती है, और कृपा करते हैं सुख भेजते हैं तो वो होती है दया, दया में बदल जाता है, कृपा में कृपा करते हैं, तो दोनों भगवान की कृपा है, सुखदायी परिस्थिति भगवान की कृपा, सुख दुखदायी में भगवान की कृपा। करी गोपाल की सब हो गई, जो अपनी अपना पुरुषार्थ माना अति झूठो है सो है, करी गोपाल की सब हो गई, ऐसी मौज की बात, कितने आनंद की बात है, सुखदायी हो दुखदायी हो, भगवान के नाम का जप करे कीर्तन हो, मस्त हो जाए, भगवान वश में हो जाए महाराज, भगवान की दुखदायी परिस्थिति में जो प्रसन्न हो जाता है तो भगवान उनके दास हो जाते हैं। बंगला में कहावत आती है, हम पूरी याद नहीं है, जो कोरे हमार आश ताई करी सर्वनाश, जो हमारी आशा करे सर्वनाश, और फिर भी मेरी भक्ति नहीं छोड़े तो मैं दास है दास, उनके दास का दास बन जाऊंगा, कितनी दुख की बात है। तो भगवान जो परिस्थिति भेजे उसको साधन सामग्री बनावे, भगवान का चिंतन हो। काश के गोपाल दास जी महाराज थे, भागवती कथा करते थे, वो उसमें है वृंदावन में उनका काश के गोपाल दास जी महाराज मंदिर, रमन रेती धाम, रमन रेती मोहल्ला, काश के गोपाल दास जी महाराज चौकसनंद महाराज गए थे, मिले थे, तो उन्होंने क्या किया, चेतन देव की कुटिया कहते हैं, बहुत बड़ा भारी भगवान, उसमें कथा करते थे भागवत की, तो भागवत की कथा करते थे तो रात्रि में सोए तो खटमल खाते थे, नींद नहीं आई, तो श्लोक बनाया उन्होंने, कहते ब्रह्मा जी है, उन्होंने देखा भाई खटमल था, जो विनोद की बात है बीच याद आ गई, ब्रह्मा जी ने देखा खटमल नहीं आया, चार मुख कर चारों तरफ देखते सजग रहते हैं, भगवान शंकर देखा क्या करे, भाई खटमल आ जाएगी तो रात रमा ली, अपने रात भर खटमल नहीं आते, भगवान विष्णु ने देखा भाई खटमल खा जाए तो समुद्र में जाकर सो गए, उनके तो खटमल नहीं होगा, और मेरे खटमला से रात कृष्ण ध्यान में बना, मेरा मन कृष्ण भगवान ध्यान करता, धन मतगुण नोम ध्यान, उन खटमलों को नमस्कार करता हूँ, मतगुण कर कृष्ण ध्यान में यदि ये कृपया, जिनकी कृपा से रात भजन का ही भजन रात होता है, जो नींद नहीं आओ भजन नहीं करो क्या करे, तो परिस्थिति जो आवे उसमें भगवान का भजन बने तो अपने तो बहुत ही हो गई, आराम में जितना लाभ नहीं है जितना भजन में लाभ है, तो लाभ कृष्ण में ज्यादा है, तो भगवान परिस्थिति भेजते हैं तो भजन के लिए, तितिक्षा के लिए, पुराने पाप नष्ट करने के लिए, इस बात उसमें भी आनंद मानना चाहिए, भगवान ने बड़ी कृपा की, सुख के भोगी होते वो कहते हैं भगवान ने दुख दे दिया, मैं तो क्या करता हूँ, भगवान दुख कहाँ से दे, उनके खजाने में दुख है ही नहीं, कि मैं वो भगवान ने दुख दे दिया, राम जी ने दुख दे दिया, अरे दे तो उनके खजाने में हो तो दे, और खजाने में दुख है ही नहीं, अब कहाँ से उधार लाओ तुम्हारे देने के लिए, भगवान सुख का सागर राम जी, दुख का भंजन हार, सुख का सागर राम जी, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारम्बार, तजिए नहीं भजिए बारम्बार, सुनगा सागर राम जी। अब दुख है, अब आपके मन के नहीं हो तो राम जी ने दुख दे दिया। एक संत महाराज स्वयं ज्योति जी महाराज ने बात सुनी है, उसके सामने क्या महाराज भगवान की माया बड़ी ऐसी है जो फंसा रहे थे मन में, वो कहते राम राम राम राम क्या बोला। अरे भगवान तो माया मिटाते हैं, भगवान की माया दुख देती है कभी, कि भगवान की माया में फंस गए महाराज हम तो। अरे भगवान की माया नहीं है, माया तुम्हारी है, जो भी होना चाहिए इच्छा करो ज्यादा, अब नहीं भेजो फंस गए। भगवान दुख देते तो कैसे दे, भगवान की माया फंसाती नहीं है, तुम्हारी आश्रय संपत्ति फंसाती है तुम्हारे को, कहते हो भगवान, पर भगवान इतना बड़ा है और मारवण में तो मोड़ो पेट है मारो, कुछ भी आप करो सब सारे सब छोड़ लेंगे। क्या करो मोटो पेट करो, मोटो पेट तो भगवान बड़ो मोटो पेट है, आप उड़ाना तो सब सह लेंगे, तो भगवान तो सब आनंद ही आनंद देने वाले, दुख छोड़ देने वाले तो है। ये सुख की इच्छा से दुख होता है, भगवान की माया ने दुख नहीं दे दिया, भगवान की माया को अपनी मान ली इस वास्ते दुख होता है। भगवान की मानो तो क्यों दुख होगा, हमारा अनुकूलता मिले नहीं तो भगवान की माया पर कब्जा कर लेते हो भाई, राज की चीज पर कोई कब्जा करे तो राज दंड देगा ही, तो आप कब्जा करो ही क्यों, अपने तो बस ठीक है भगवान ने दिया उसमें मर्ज करो, ठाकुर जी की ये मर्जी है तो अपने इसमें ही मर्जी है, तेरी हालत कृपा में मस्त है, ऐसे भगवान की कृपा मानता रहे हरदम, तो एक साधन सामग्री है, दुखदायी परिस्थिति भी साधन सामग्री और सुखदायी परिस्थिति भी साधन सामग्री। ज्यादा परिवार हो गया तो सब मिलकर कीर्तन करो, और एक तो ध्यान जप करो, एक बैठे मौज से जो मिल जाए भगवान की जो परिस्थिति आ जाए उसी में अपने तो भजन करना है, भगवान के भजन में अपने तो लगना है, सुखदायी परिस्थिति है तो भजन करना है, दुखदायी परिस्थिति हो तो भजन करना है, शरीर से ठीक हो तो भजन करना है, बीमार हो जाए तो भजन करना है, विशेष सावधान होना है कि प्राय आदमी लोग मरते हैं तो बुखार आदि आकर मरते हैं, जैसे प्रतिकूल आवाज विशेष सावधान हो जाओ, मौत जा क्या पता है, तो अपने तो दुखदायी सुखदायी सब समय में सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर युद्ध, सर्वेशु कालेशु सब समय में सुखदायी दुखदायी, ये आने वाले जाने वाले दिन आ जाए तो फिर रात आ जाए, अलंग्यम दिन रात्रिवत, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, ऐसे सुख बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है, इनके क्या ख्याल करे, ख्याल तो भाई जिसके लिए मानव शरीर मिला है वो करो, उसमें जो आती है वो सब साधन सामग्री है, इस बात से सुख में भी आनंद, दुख में भी आनंद, अपने तो संयोग में भी आनंद, वियोग में भी आनंद, भगवान की कृपा है, भगवान की तरफ देखो। अच्छा वैद्य होता है, उसके पास कोई रोगी जावे जो वैद्य का भी मित्र है ऐसे प्रेम से, तो वहां पर ये नहीं देखा जाता कि दवाई कैसी है, कैसे रंग के दिखाओ जरा सके कैसी है, स्वादु है कि नहीं है, ये नहीं होता है, तो वहां तो दे दे वो ठीक है, काली हो कड़वी हो कैसी हो देसी, ऐसे भगवान के पास हम रहते हैं, चाहे अनुकूल दे प्रति वो दवाई है वो, और दवाई में मेरा बिदाम के हलवा खाओ, बिदाम के हलवे में दवाई लेना, मतलब दो देरानी जिसानी थी तो उनके वो ससुर कहते थे, बड़े जेठ थे वो, कहते ये आपस में लड़ती है, अब वैद्य ने एक को तो बना के सास पीना, एक को हलवा बता दिया, तो वह कहते मेरे को तो सास बात रही है, हलवा खवाए दूध पिए, तो वो सज्जन कहने लगे कि ये कह तो तुम्हारे घी के टप में बैठा दे, हमारे कमी नहीं है, और वैद्य कहते ये सास पी तो हमें क्या करे बताओ, तो उसके सास पीने से ठीक, उसके हलवा देगा उसमें दवाई देगा उसकी ठीक, तो ऐसे भगवान देते हैं ठीक तरह से, हमारा क्या पथ्य है, क्या हमारा कल्याण है, हम क्या समझे, वैद्य जितना समझते हैं वो हम समझते हैं क्या, उतना पथ्य पथ समझते नहीं, इस वास्ते भगवान की मर्जी में प्रसन्न रहे, विधान में संतोष, जो विधान करते हैं भगवान जो आता है, करी गोपाल की सब हो, भगवान की हुई होती है तो उसमें हमारे प्रसन्न रहे, किसी हालत में तो पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश रहे, भगवान की कृपा मान कर मस्त रहते हैं, तो ऐसे भगवान की कृपा मानो, क्या है वो साधन सामग्री है, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, तो प्राप्ति के लिए मिला है तो साधन सामग्री भी भगवान देते हैं, जैसे किसी को अवसर बढ़ाया तो उसके रहने की करने की सवारी की सब व्यवस्था करते हैं ना, आज की तरफ से ऐसे उसको दुख आएगी, सब व्यवस्था भगवान करते हैं। तो इस वास्ते हमें तो उस हालत में मत रहे, भगवान को याद करे तो वहां पर वो वहां बड़ी कृपा करी आपने, प्रतिकूलता में कृपा मानते हैं भगवान से, इसलिए ये तो हम भोगी बन जाते, रागी बन जाते, रोते, आपकी कृपा होगी बड़े मौज होगी, तो हरदम कृपा का अनुभव करते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता सब में, तो सबकी सब साधन सामग्री है, साधन धाम मोक्ष द्वारा। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग दिशे नहीं, इनकी ज्ञान विराग भक्ति सुख देने भगवान के शरीर दिया हुआ है, ये उत्तम शरीर है, इसमें जो कुछ मिलता है सब साधन सामग्री है, जो परिस्थिति आदि है सुखदायी आवे चाहे दुखदायी आवे केवल साधन सामग्री है। इस बात से बड़ी मस्ती से भगवान की कृपा करके मान कर खुश रहो प्रसन्न रहो। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कैसी बढ़िया बात है, अब क्या करें भगवान को याद करें और क्या करें, सर्वेशु कालेशु मानस में सब समय में सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो चाहे रात हो चाहे दिन हो, कोई अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मान हो चाहे अपमान हो, निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, बुखार हो चाहे स्वस्थता हो, सब समय में भगवान को याद करो। सर्वेशु कालेशु महामनुस्मरो अयुद्ध कर्तव्य कर्म आ जाए, अर्जुन के सामने से युद्ध था, अपने अपने सामने जो जो कर्तव्य कर्म आ जाए उस कर्म कर्तव्य का पालन करो। कैसी मौज की बात है, जिस हालत में भगवान राम जाय विद राखे राम ताई विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाय विद राखे राम ताई विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, अपना नाम जो याद हो जो आपका इष्ट हो वो नाम लो, ये भगवान ने प्रति भेजी बहुत बढ़िया है। हम खार नहीं कर सकते, हम जान नहीं सकते, हम परीक्षा कर नहीं सकते कौन सी परिस्थिति हमारे सुखदायी है ठीक है, भगवान भेजते हैं वो ठीक है। सदवैद्य के द्वारा जो औषध का पथ्य का विचार होता है वो हम मन घन नहीं कर सकते, इस वास्ते भगवान की दृष्टि में है, उनकी भेजी हुई है, इस वास्ते जो परिस्थिति भेजी उसमें अपने तो भजन में लग जाओ, आनंद देने वाली है।